waar en moet het verboden worden? Dat zometeen. 3 jaar geleden hielp Michel zijn ernstig zieke partner Evelien om een eind aan haar leven te maken. Michel werd na het overlijden aangeklaagd wegens hulp bij zelfdoding. En vandaag legde de rechter hem een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden op. Is het terecht dat iemand die uit naastenliefde helpt met zelfdoding vervolgd en veroordeeld wordt? Of moet de euthanasiewet aangepast worden? Daar ga ik over praten met Tim Vis, de advocaat van Michel, en met gezondheidswetenschapper en ethicus aan de Radboud Universiteit Stef Groenewoud. Welkom beiden. Meneer Vis, eerst even over de casus zelf. Wat was er precies aan de hand met Evelien? Er was sprake van een jarenlang lijden aan wat men dan noemt onverklaarbare of onbegrepen aandoeningen, waarbij er een sterk vermoeden was dat dat mogelijk was ingegeven door een Lyme-besmetting. Van belang is dat zij jarenlang behandelingen hebben aangezocht, zelfs stamceltherapie in Duitsland hebben aangezocht, maar uiteindelijk bleek niets te helpen en eindigde zij de laatste maanden van haar leven aan het bed gekluisterd zonder dat zij ook maar enige prikkel nog kon verdragen. Ja, want een diagnose bij de ziekte van Lyme, dat is lastig, hè? Dat klopt, ja. Dat hoor je vaker en daar lees je ook wel veel vaker over. Ja, en waarom wilde de huisarts haar verzoeken om euthanasie niet inwilligen? Wat was het verhaal daarbij? De huisarts gaf aan dat vanwege het gebrek aan een daadwerkelijke diagnose, dus daadwerkelijke diagnostiek, niet gesproken kon worden van lijden aan een zogenaamde medische aandoening. En dat is wel vereist bij het uitvoeren van euthanasie volgens onze euthanasiewet. Dus de huisarts had niet de rugdekking die zij wel graag zou hebben gewild en die nodig was om euthanasie uit te voeren. En dan valt men tussen wal en schip. Ja, de huisarts wilde dus, of kon, zegt u eigenlijk, niet meewerken. Wilde wel, kon niet helpen. Ja. Zijn er dan nog andere mogelijkheden? Dat is erg lastig. Hè. Natuurlijk hebben we in Nederland gelukkig expertisecentrum euthanasie. Daar kunnen de meest complexe gevallen alsnog worden herbeoordeeld. Maar in dit geval zou dat ook niet hebben geholpen vanwege het gebrek aan diagnostiek. En bovendien speelde toen de tijd dat vanwege de COVID-problematiek er een patiëntenstop was. Dus Evelien, zowel als Michel, stonden met hun rug tegen de muur en konden nergens anders terecht. Ja, het stel zag geen andere uitweg. Waarom was het nodig dat Evelien daarbij door Michel werd bijgestaan? Je moet je voorstellen dat zij eigenlijk niets meer zelf kon. Zij was echt bedlegerig de laatste maanden van haar leven, kon niks meer zelf. Zelfs een glas water halen was te veel en lag niet meer binnen haar mogelijkheden. En zij was van alles wat zij deed in alle vormen van zorg afhankelijk van hem. En zij heeft hem dus op het allerlaatste moment gesmeekt om haar te helpen. En na heel lang aarzelen heeft hij uiteindelijk toegegeven en haar, zoals hij dat heel mooi zegt, vanaf haar allereerste hulpvraag tot en met de laatste hulpvraag geholpen. Ja, en heeft dat ook allemaal vastgelegd, hè, zodat duidelijk was bij verhoren die volgden door de politie dat op haar verzoek was. Maar het is strafbaar, hulp bij zelfdoding. En dat wisten zij ook? Ja, dat wisten zij ook. En de Nederlandse wet die is erg strikt als het gaat om hulp bij zelfdoding die niet door een arts wordt verleend. Maar dat maakt dus dat naasten van dierbaren die uiteindelijk toch een eigen levenseinde willen ondergaan, ja, die worden verbrijzeld tussen enerzijds de hardvochtige wet, maar anderzijds ook de morele plicht om een dierbare niet in de steek te laten. Ja, vandaag dus een uitspraak van de rechter. Die zegt overigens dat het niet kan worden vastgesteld dat er meerdere verzoeken voor euthanasie zijn gedaan. Zegt ook dat er volgens de rechter geen noodzaak is en dat er nog andere opties waren. De uitspraak is nu 3 maanden voorwaardelijke celstraf. Wat vindt u van die uitspraak? Ja, die is uiteraard teleurstellend. Ik denk ook dat die op een aantal punten gewoon niet helemaal juist is. Hè. Er was wel degelijk sprake van meerdere verzoeken. Alleen de verslaglegging ervan lijkt wat incompleet. En daar is de rechtbank op gevaren. Maar bovendien gaat het uiteindelijk ook niet om de vraag welke alternatieven Evelien in dit geval nog had. Maar om de vraag of je van een naaste, zoals Michel, kunt verlangen en mag verlangen dat hij na decennia lang delen van lief en leed zijn dierbaren in de steek laat als die uiteindelijk toch besluit te sterven. Ja, volgens de euthanasiewet gaat het wel daarom. Hè? Als er geen redelijke andere oplossing is, dan kan euthanasie tot euthanasie worden besloten. Maar dat was dus niet het geval, zegt de rechter. De rechter geeft aan van niet. Alleen dat is de voorwaarde waar een arts zich aan moet houden. Maar hier is sprake van een dierbare die zelf vrijwillig en weloverwogen besluit uit het leven te stappen. En ik vind het eerlijk gezegd hardvochtig om van een naaste te verlangen dat hij dan zegt tot hier en niet verder. Dat kan natuurlijk niet. Daarvoor ben je te veel en te nauw verbonden. Ja, dat is een vreselijk dilemma. Stef Groenewoud, gezondheidswetenschapper en ethicus. Wat vindt u van de uitspraak van de rechter? Ik heb er vandaag kennis van genomen en ook wel met gemengde gevoelens, moet ik eerlijk zeggen. Om twee redenen eigenlijk. Ten eerste omdat, ja, als je dit hartverscheurende verhaal hoort, het bijna, ja, niet respectvol voelt om meteen daarvan uit te abstraheren naar een groter plaatje van het euthanasiebeleid in Nederland en oproepen te gaan doen tot verandering van die praktijk. Aan de andere kant, ja, worden we daar wel toe geroepen en heeft meneer Vis ook in het artikel wat er vandaag over in het AD verscheen daartoe opgeroepen. Dus dan hebben we het daarover. De tweede reden dat ik er met gemengde gevoelens naar keek was ook wel dat ik een beetje op twee gedachten hink. Als het gaat over wat is nou goed voor Nederland als het gaat om de euthanasieregeling. Enerzijds denk ik dat de euthanasieregeling zoals we die nu hebben ruim genoeg is. Er zijn steeds meer gevallen van euthanasie. Het euthanasiepercentage stijgt ook van jaar tot jaar. Ja, 3689 verzoeken in 2021 en 4159 afgelopen jaar bij dat expertisecentrum euthanasie. Bij het expertisecentrum. Maar inderdaad zijn we al, als het gaat om het aantal gemelde euthanasieën, al ruim over de 8.500 heen. Ja. Maar ook het aantal patiënten, de diversiteit aan patiëntgroepen wat voor euthanasie in aanmerking komt, neemt van jaar tot jaar toe. Specifiek over deze aandoening waar we het vandaag over hebben, Lyme, daar zijn ook gevallen van bekend die wel degelijk in aanmerking kwamen voor euthanasie. Dus daar zit mijn twijfel om om in de oproep van meneer Vis mee te gaan, om deze regeling dan te gaan verbreden, oprekken of een alternatieve regeling ernaast te plaatsen. Aan de andere kant zou er ook wel wat voorspreken om naar het wat dan genoemd wordt Zwitserse of Duitse model te gaan. Wat is dat? Waarbij, dat is het model waarbij uiteindelijk patiënten het zelf doen. En dat een dokter slechts het recept voorschrijft van het dodelijk middel. En wat daarvoor zou spreken is dat je eigenlijk onder huisartsen, die doen het grootste gedeelte van de euthanasie in Nederland, toch eigenlijk een behoorlijke euthanasiemoeheid aan het optreden is. Men ziet het. Ik hoor steeds vaker dat, en dat blijkt ook wel uit onderzoek, maar dat men het steeds moeilijker vindt de toegenomen vraag naar euthanasie, die altijd op het bordje, want zo hebben we het geregeld in Nederland, van de dokter terechtkomt. Dus hij zou aan de andere kant ook wel weer wat voorspreken om de patiënt meer zelf in de regie te laten zijn. Ja, maar de huisarts heeft nu dus besloten juist om het verzoek niet in te willigen. Nee, en daarom is het ook zo moeilijk. We hebben het, dat viel net al, ook over een casus die zich afspeelde in COVID-tijd. Daar was schaarste in de zorg aan alle kanten. Niet alleen op IC's, waar het veel over ging. Maar ook in de zorg rond het levenseinde waren veel beperkingen. En dit is daar een voorbeeld van. En ik denk dan ook dat het niet verstandig is om vanuit dat soort uitzonderingssituaties, moeilijke periode in COVID-periode, om van daaruit dan nu door te schieten naar het aanpassen van een regeling. Ja, want dit is een uitzonderingssituatie. Los van COVID? Dit is een uitzonderingssituatie. Ten meer omdat er gevallen bekend zijn van patiënten die ondraaglijk, uitzichtloos leden als gevolg van de ziekte van Lyme. Ja. Meneer Vis, waarom moet een uitzonderingssituatie dan opgenomen worden? Want dat is waar u voor pleit, toch? Een aanpassing van de euthanasiewet zoals we die nu kennen. Ja, niet zozeer van de euthanasiewet. Vooropgesteld, die werkt geweldig. Die werkt heel goed voor die gevallen waar die voor bedoeld is. Maar zoals we hier hebben gezien, zijn er gevallen die buiten de boot vallen. Mensen met onverklaarbare aandoeningen, voltooid leven, andere gevallen. En dan geldt wat mij betreft dat je niemand moet dwingen om op een inhumane manier of in eenzaamheid te sterven. Zoals je waardig kunt leven door samen met anderen te leven, kun je ook alleen maar waardig sterven door dat samen met anderen te doen. En er moet wat mij betreft een oplossing komen voor die onmogelijke positie waarin naasten komen te verkeren als een dierbare uit het leven wil stappen. Hoe vaak komt dat voor eigenlijk, weet u dat? Dit soort gevallen? Dat is lastig te zeggen. Ik ken daar geen exacte cijfers van. Wat ik wel weet is dat dit soort gevallen altijd worden onderzocht. En dat is toch wel een handvol gevallen per jaar. Maar vervolging gebeurt weinig. Maar ook in die gevallen, ook al gebeurt het weinig, moet er wat mij betreft vervolgingsbeleid komen die ervoor zorgt dat naasten, dus die mensen die uit mededogen helpen, niet gecriminaliseerd worden. Ja, meneer Groenewoud, vindt u dat ook? Ja, meneer Visser gebruikt dit woord, gecriminaliseerd. Kijk, we hebben het nu eenmaal zo geregeld. Ik denk dat het een groot goed is om een nee-tenzij-regeling te maken met elkaar in Nederland. Die functioneert al 20 jaar. Meneer Visser zegt ook een behoorlijk tot goed. Maar dat betekent wel dat euthanasie, hulp bij zelfdoding, nog altijd in principe valt onder het wetboek van strafrecht. Dat hebben we bewust gedaan. En de overheid heeft het monopolie op het doden van mensen. Dat heeft de overheid zelf. En die heeft dat gedeeltelijk ook neergelegd bij artsen. Dat is de beperking. Daar zit een heel systeem van controle omheen. Iedere euthanasiecasus wordt diep onderzocht. Wordt besproken in een team van juristen, ethici en dokters. En ik zie het erg somber in hoe dat dan moet gaan op het moment dat we dat mandaat ook geven aan burgers. Waar is dan wat dat betreft het einde? Hoe gaan we dat regelen met die controle? Ik denk dat we dat niet moeten doen. En ik denk ook dat we daar recente onderzoeken echt aan onze zijde hebben. Er is veel onderzoek gedaan naar ook de groep die meneer Visser juist noemt, Voltooid Leven. Daarvan is de conclusie, dat is de commissie Schnabel geweest, de conclusie is daar geweest dat eigenlijk vrijwel alle gevallen die zich nu presenteren met een verzoek tot hulp bij zelfdoding of euthanasie in principe passen binnen de reikwijdte van de euthanasiewet. En even terug naar dit geval waar we het nu over hebben, het geval van Michel. Ja. Nou, vindt u daar geldt dus, zeg maar, dat valt dus niet binnen de wet zoals we die nu kennen. En daarom moet die aanpassing plaatsvinden. Ja, nogmaals, ik denk dat we ons niet moeten verkijken op deze situatie die ook nadrukkelijk in COVID-tijd plaatsvond. Daar was een patiëntstop bij het expertisecentrum. En tegelijkertijd, dat blijkt ook uit het AD-artikel wat hier vanochtend over ging, geeft men ook vanuit de Lyme-vereniging aan dat er wel degelijk Lyme-patiënten bekend zijn die een euthanasieverzoek hebben neergelegd en uiteindelijk daarmee geholpen zijn. Hetzij door een eigen arts of door het expertisecentrum. Dus ja, het bewijs is al geleverd dat het in principe onder normale omstandigheden kan. En het is natuurlijk diep en diep triest dat Michel en Evelien dit hebben moeten meemaken in een periode waarin iedereen ontzettend beperkt werd door de coronamaatregelen en de schaarste die er in de zorg was. Ja, dus, meneer Vis, COVID is nu voorbij en dus is dit niet aan de orde, zegt meneer Groenewoud. Ja, daar denk ik verschillen meneer Groenewoud en ik van mening. Er zijn onderzoeken waaruit volgt dat wel degelijk mensen buiten de boot vallen. Maar al was het er maar één. Al was het er maar één per jaar. Niemand moet worden gedwongen om onwaardig en inhumaan te leven. En dus moet ook niemand worden gedwongen om onwaardig en inhumaan en eenzaam te sterven. Wat stelt u voor concreet? Hoe zou dat eruit moeten zien? Wat mij betreft zou er vervolgingsbeleid bij het Openbaar Ministerie moeten komen. Dat kan bij wijze van spreken morgen al. Dat inhoudt dat naasten van betrokkenen die vrijwillig en weloverwogen besluiten om hun leven in eigen regie te beëindigen, niet worden vervolgd. Min of meer naar het net al even genoemde Zwitserse model, waaruit volgt dat iemand die uit het leven wil stappen daarbij ook hulp moet kunnen ontvangen, zolang die hulp niet zelfzuchtig is. En wat mij betreft zou dat een goede eerste stap zijn die ook op korte termijn zonder wetswijziging gerealiseerd kan worden. Naasten verdienen het niet langer te worden gecriminaliseerd voor mededogen. Ja, en dat is dus wel een aanpassing in de euthanasiewet, omdat het nu alleen aan artsen is om die keuze te maken. Nee hoor, dat hoeft niet eens binnen de euthanasiewet. Dat kan gewoon, zeg ik maar even tussen aanhalingstekens, door vervolgingsbeleid bij het Openbaar Ministerie worden geregeld. Daar hoeft de fantastische euthanasiewet niet voor te worden aangepast. Meneer Groenewoud, zou het een optie zijn wat u betreft? Nou ja, kijk, ik denk dat het iets verder gaat dan dat zelfs het in het ene singuliere geval dit dan geregeld zou moeten worden. Dit gaat ook over wat voor samenleving wil je zijn. Er heeft de afgelopen weken een hele reeks aan artikelen gestaan in het dagblad Trouw. Trouw heeft daar zelf onderzoek naar gedaan. Naar wat vinden we in Nederland nu van de euthanasieregeling en voor wie zou euthanasie beschikbaar moeten zijn. Daar zegt, let op, bijna 60% van de Nederlanders, als ik tot last wordt van mijn omgeving, dan vind ik dat al reden voor euthanasie. Nou, als we nou diezelfde omgeving, diezelfde naasten mede laten bijdragen aan de uitvoering van euthanasie, dan vind ik dat zelf een erg wankele basis voor een veilige en goede manier van het uitvoeren van de euthanasiepraktijk. Laten we dat echt bij dokters houden. We hebben dat nu goed geregeld. Die kijken met juristen en met ethici naar de zorgvuldigheid van deze praktijk op iedere casus, laten we dat niet beleggen bij burgers. En laten we vooral investeren in omzien naar elkaar, hè, onder burgers. Zodat mensen niet meer het gevoel hebben tot last te zijn van hun omgeving. Meneer Vis, advocaat van Michel, hoe heeft uw cliënt op de uitspraak gereageerd? Vanzelfsprekend was hij teleurgesteld. En dat heeft ook te maken met de manier waarop de rechtbank de feiten heeft gewogen. Aan de andere kant geeft hij aan dat één ding voor hem voorop staat. En dat is de dankbaarheid die Evelien, zijn partner, hem heeft getoond op het moment dat hij haar bij deze ultieme wens heeft kunnen helpen. En dat is precies wat zij ook in haar afscheidsbrief schreef. Dit is mijn besluit. Jij bent niet schuldig. Ja, komt er een hoger beroep of dus niet? Vanzelfsprekend beoordelen we het vonnis heel zorgvuldig en daar beraden we ons op. En jullie zijn de eerste die het weten als we de knoop hebben doorgehaakt. U overweegt dat dus wel? Zeker. Ja, goed, ik dank u voor dit gesprek. Advocaat Tim Vis en medisch ethicus Stef Groenewoud. Dit is de dag met Joram Kaat. Dan kunstmatige intelligentie. De chatbot van de onder kinderen populaire app Snapchat ligt onder vuur. De chatbot maakt gebruik van kunstmatige intelligentie. En kinderen zouden volgens kritische Kamerleden het onderscheid tussen echt en virtueel moeilijk kunnen maken. Hoe gevaarlijk is de kunstmatige intelligentie voor kinderen? En wordt het tijd voor een verbod op dit soort chatbots? Ik ga erover in gesprek met Justine Pardoen van Bureau Jeugd en Media, waarmee ze onder meer ouderavonden en gastlessen verzorgt. En met Bas Haring, hoogleraar publiek begrip van de wetenschap en schrijver van het kinderboek Kunstmatige Intelligentie is niet eng. Meneer Haring, dat doet al een beetje vermoeden hoe u erin zit. Welkom beiden. Jo. Mevrouw Pardoen, kunt u allereerst even uitleggen wat dat chatbot precies doet? Goedenavond. Ja, de chatbot van Snapchat is gebaseerd op ChatGPT. Recent heel veel in het nieuws geweest. Het is een algoritme. Eigenlijk is het, ja, het wordt ook kunstmatige intelligentie genoemd. Hè. Het gaat voorbij, een algoritme. Het is een zelflerend systeem. Dat dus ook leert van alles wat we aan de robot vragen en alles wat we tegen hem zeggen. En die is geïmplementeerd in Snapchat, een app voor tieners. Dat is eigenlijk vanaf 13 jaar. Maar we weten dat in Nederland, zodra een kind een smartphone krijgt, dat is het eerste wat hij gaat doen, is op Snapchat. En er zitten dus ook kinderen van 8 en 9 jaar daar te praten. Ze wisselen daar foto's uit en de informatie verdwijnt. Dus ook de uitwisseling verdwijnt. Hè. Dus en op die manier hebben ze contact met elkaar. Maar dus ook met zo'n My AI vriendje. Zo heet die chatbot? Hij noemt zichzelf een virtueel vriendje. Wat vindt u er gevaarlijk aan? Nou, er zijn verschillende dingen. Ik vind, als het om zulke jonge kinderen gaat, dus onder de 13, dan zou eigenlijk Snapchat zeker moeten weten dat zij daar niet gebruik van maken. Omdat jonge kinderen, die moeten nog heel veel leren. Die moeten nog leren hoe het zit met de communicatie. In het algemeen, de menselijke communicatie en de communicatie via internet is al gehandicapt. Hè. Je ziet elkaar niet, je hoort elkaar niet. En waarom is dit chatbot dan gevaarlijk daarin, in die communicatie? Nou ja, die doet alsof die een rationeel wezen is met wie je kan communiceren. Dus die stelt vragen over hoe het met je gaat, wat je plannen zijn vandaag. Die lijkt een zeer redelijk gesprek te kunnen voeren met je. Geeft antwoord, stelt zelf vragen. En die presenteert zich als een vriendje. En ik zou zeggen, dat is een vorm van misleiding. Het is geen vriend, de robot. Heeft geen geweten, heeft geen gevoelens. Okay. Herkent jouw gevoelens niet. Nou ja, noem maar op. Het is een vorm van liegen. Ja, en het is een vorm van liegen, zegt u. En het grootste probleem is ervan dat kinderen niet goed leren wanneer iets echt is en wanneer nep is? Nou ja, dat kan je ze rationeel wel vertellen. En dat kunnen ze ook wel bedenken dat het niet echt is. Maar omdat ze nog niet helemaal uitontwikkeld zijn in die taalontwikkeling en al die communicatieve principes beheersen, kunnen ze zich daar ook in vergissen. En laten we wel wezen, ook wij vergissen ons. We weten het niet zeker, als het ons niet erbij gezegd zou worden, kan je niet zeker weten of je nou met een mens of met een robot chat. Ja, maar het wordt er wel bij gezet, hè, volgens mij. Ja, het wordt erbij gezegd, maar dat je dat dan, dat dan ook daadwerkelijk, dat je je gedrag daarop aanpast. Dat je bijvoorbeeld dan denkt van nou, dan zal ik niet heel veel persoonlijke dingen vertellen of vragen. Hè, dus dan hou ik mijn privacy een beetje in de gaten. Want ja, wat gebeurt daarmee? Dat kan een kind niet. Dat kan je niet van een kind verwachten dat hij dat zelf kan. Meneer Haring, ziet u diezelfde gevaren? Nou, ik zie in principe wel kanttekeningen wil ik plaatsen bij het gebruik van AI met kinderen, maar niet de kanttekeningen die hier nu geplaatst worden. Ik denk dat het op zich helemaal niet een probleem is, dat je echt niet van onecht kunt onderscheiden. Kijk, de televisie, er zit ook niet echt een poppetje in. En dat zie je heus wel. En dat is misschien de eerste keer, vraagt een kind zich af, waar is die mevrouw van de televisie? Zit die daar in het kastje? Oh nee, het is niet echt. En een film is ook niet echt, die wordt geacteerd. En daar leer je mee omgaan. En het is volgens mij ook een verhaaltje wat je voorleest is al niet echt. Dus het probleem dat iets onecht is, dat vind ik niet zo'n groot probleem. Maar het probleem dat kinderen dus gaan praten met dat bot en dat ze misschien wel persoonlijke dingen gaan delen? Ja, dat lijkt mij toch heel interessant. Ik zou dat helemaal geen probleem vinden. Ik heb een dochter van 3 en een zoontje van 7. Die mogen er prima mee experimenteren met praten met een apparaat. Op die leeftijd al? Ik zie niet in wat het probleem. Je moet goed nadenken wat het probleem dan is. Kijk, en er kunnen heus wel problemen zijn. Kijk, als dat ding pertinente onwaarheden gaat vertellen die kwalijk zijn, ja, dan moet dat niet gebeuren. Ze. Mevrouw Pardoen, dat doen ze? Dat doet het chatbot? Ja, ze waarschuwen ook zelf. Hè. Als je vraagt aan de ChatGPT, kan ik je antwoorden serieus nemen of vertrouwen? En dan zegt hij, nou nee, ik kan ze nu en dan dingen zeggen die niet waar zijn, verwarrende informatie geven. Nou, dat is heel knap van hem dat hij dat dan kan. Ja, want zo is hij geprogrammeerd om nog wel niet helemaal te doen alsof hij een mens is. Ik snap ook niet wat het belang van kinderen is om hier kinderen mee te confronteren. Misschien dat meneer Haring dat kan uitleggen. Nou, het is een beetje als toen het fototoestel uitgevonden werd, was het interessant om daarmee te experimenteren. En mag je kinderen ook een fototoestel geven? En dan kijk ik van, kijk, ga eens experimenteren met deze nieuwe technologie. En dat is hartstikke leuk. Computerspelletjes zijn ook zo'n ding. Dat is leuk als kinderen leren daarmee te experimenteren. Maar dit gaat misschien om vertrouwen, om intieme informatie die er wordt uitgewisseld? Ja, maar het is niet anders dan dat je het opschrijft in een schrift. Weet je? Dat is, je bent aan het communiceren met een apparaat. En zodra je gewoon heel duidelijk erover bent dat je bent aan het communiceren met een apparaat. Ja, maar schrift is wel wat vertrouwder natuurlijk dan een bedrijf dat dan die informatie bezit. Het schrift praat niet terug. Dat is zeer interessant. En dat maakt dus dat je als kind gaat denken dat er iemand anders aan de andere kant van de lijn zit, die lijkt op jou. Ja. Die ook, net als jij, achter de woorden kan lezen, rekening kan houden met gevoelens, dat je in die ander kan verplaatsen. Dat je de waarheid spreekt, dat je oprecht bent. Ja, maar ik zie meneer Haring alleen maar meer gaan glimlachen. Die denkt alleen maar, dit is mooi. Nou, ik denk niet eens dat het per se is mooi, maar ik vind hier een soort van een soort aanname gedaan worden waarvan ik helemaal geen bewijs heb dat dit gaat kloppen. En nogmaals, ik zie heus wel problemen, hoor. Kijk, als die tool spulletjes gaat proberen te verkopen, ja, dat moet ik niet hebben. Of wanneer dat ding gaat proberen informatie te geven aan kinderen die kwalijk is, dat moet ik ook niet hebben. Wanneer gebeurt dat dan? Nou, als het ding gaat zeggen dat bepaalde presidenten maar sukkels zijn, andere presidenten heel goed. Maar het is niet uitgesloten dat hij dat gaat doen, toch? Nou, het is niet uitgesloten dat hij geen fouten maakt. Dat ding maakt gewoon regelmatig fouten, omdat dat ding helemaal niet perfect is. Dus hij maakt gewoon fouten, maar het is niet zo. Lijkt het toch weer een mens? Ja, zeker. Maar het is niet zo dat hij structureel zo geprogrammeerd is dat hij bepaalde politieke ideeën gaat overbrengen of zo. Dat zou ik kwalijk vinden. Of het is ook niet zo goed. Het ding zit ook niet zo in elkaar dat hij reclame gaat maken voor bepaalde producten. Maar nogmaals, het idee dat het onecht is van dat. Ik zie dat helemaal niet als een probleem. Kinderen spelen ook met poppen, die zijn ook onecht. Sterker nog, ik vind het zeer, zeer goed om hiermee te leren omgaan. Want dit is wel hoe de toekomst eruit ziet. Het is een belangrijk onderdeel van onze toekomstige wereld. We kunnen er niet omheen, dit is er gewoon, punt. Dit gaat er komen. En je kunt natuurlijk zeggen, prima. Maar dat moet dan wel pas voor kinderen vanaf 18 jaar of vanaf 12 jaar, weet ik veel. Maar ik zelf zou er in mijn gezin geen probleem mee hebben wanneer mijn kinderen met dit soort technieken kunnen experimenteren. Ik heb dat probleem niet. Mevrouw Pardoen, wat zou u willen dan? Zou u het inderdaad willen verbieden? En hoe moet dat er dan uitzien? Nee, ik ben ook niet. Ik ben geen technofoob. Integendeel, ik vind het fantastisch. Maar het, ik wil heel graag dat kinderen die nog volop in ontwikkeling zijn, ook in hun taalontwikkeling. En met alle sociale conventies en beleefdheidsprincipes. En hoe bescherm je jezelf in contact met anderen. Dat ze dat allemaal nog moeten leren. Dat ze dat niet leren aan de hand van een robot, maar dat ze dat leren aan de hand van communicatie met echte mensen. Dus ik zou willen dat. Die technologie hou je niet tegen en die is ook, die kan fantastisch zijn. Ook voor jongeren. Maar dat ze onder de 13 daar geen gebruik van maken. En zeker niet zonder begeleiding van volwassenen. Ja, maar je mag hem nu al niet gebruiken, die chatbot officieel van Snapchat, als je jonger bent dan 13. En u zegt eigenlijk, nou, iedereen met Snapchat kan dat bot nu gewoon gebruiken en daarmee gaan praten. Dat zou dus strenger gehandhaafd moeten worden. Ja, sterker nog, je kan hem niet uitzetten. Je kan hem niet uit je lijst verwijderen als je dat zou willen. Alleen als je betaalt, volgens mij. Alleen als je betaalt. Ja. En dat kan dus alleen als je 13 plus bent. Maar wat Snapchat dus niet goed doet, is dat ze zorg dragen dat ze precies weten hoe oud de mensen zijn of de kinderen zijn die gebruik maken van die app. Dus zij weten niet hoeveel kinderen er onder de 13 daarop zitten. En dat zouden ze, daar zou je toch, maar dat geldt niet alleen voor Snapchat, dat geldt ook voor allerlei andere platforms. Maar boven de 13 is geen probleem. Nou ja, kijk, dan zijn ze wat verder in hun ontwikkeling, ook in hun taalontwikkeling. En hebben ze wat meer ervaring met praten met mensen en hun eigen emoties en zichzelf de privacy bewaken, dat ze daar grenzen in kunnen aangeven. Maar meneer Haring zegt net, nou, ik heb een kind van 3, die zou het al mogen doen. Wat vindt u daarvan? Ja. Wat vind ik daarvan? Ik denk dat het met het kind van meneer Haring wel goed komt. Maar ik kan me voorstellen dat andere kinderen die minder goed begeleid worden, die zelf minder één-op-één communicatie hebben met hun ouders, omdat die voortdurend met andere dingen bezig zijn, of omdat er 24/7 media aanstaan. Ja, is dat eigenlijk uw zorg? Dat ouders geen zicht hebben op wat kinderen dan allemaal doen? Sowieso. Hè. Het is ook een beetje onder de vleugels van de ouders doorgeschoten technologie. Hè. Ouders hebben geen idee dat dat dan bestaat. Die moeten dat maar afwachten dat hun kind dat vertelt. Van ik heb nou een virtueel vriendje. En dat ze daar dan thuis over gaan vertellen. Dus ja, zeker. Ik zou willen dat er wat meer zorgvuldig rekening gehouden wordt met wat de belangen en de rechten van kinderen zijn. Dat er in zulke apps niet gewerkt wordt met experimenten waarmee ze dus die kinderen inderdaad als een proefkonijn gebruiken. Want het Snapchat heeft gewoon zitten smullen van wat er gebeurde nu. Waar merkt u dat? Ja, ze hebben niet meteen gereageerd in de pers. Ze hebben wel meteen gereageerd door te zeggen van, nou ja, dan gaan we niet meer zeggen dat hij echt is. Hè? Want in de eerste communicatie gaf hij gewoon aan dat hij een echt iemand was in plaats van een virtueel iemand. En ja, ik zou ook willen dat hij zichzelf niet een vriendje noemt, want dat is hij niet. Ik denk dat wij onder vriendschap iets anders verstaan. Meer van dat soort ja, Snapchat zegt alles voldoet eigenlijk, of bijna alles, 99,5% van de reacties die via het bot binnenkomen voldoen aan de richtlijnen. En ze zeggen ook dat ze alles doen om de veiligheid van kinderen te bewaken. Meneer Haring, vindt u dat ook, dat Snapchat dit goed genoeg aanpast? Of zouden ze hier een andere rol in kunnen spelen? Ik ben niet zo geïnteresseerd in de richtlijnen per se. Het gaat me veel meer om het idee daarachter. En als het een commercieel belang heeft, dan heb ik daar vraagtekens bij. Maar wanneer het een soort experiment is om te kijken wat kunstmatige intelligentie voor en met kinderen kan betekenen, dan vind ik het een interessant experiment. En er is in het verleden ook de Tamagotchi geweest. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Ja, ik ken dat deed nog. Zich ook als een soort van vriendje waar je voor moest zorgen. Dat heeft helemaal geen problemen veroorzaakt. Daar was men in de tijd toen ook bang van. Oh jee, kunnen onze kinderen nog wel het verschil kennen tussen echte kleine kinderen en een nep klein wezentje? Nou ja, dat bleek geen enkel probleem te zijn. Een nep wezentje, het was gewoon een vierkant doosje. Ja, het is een vierkant doosje. Maar nu dus is het dat lijkt niet op jou. Nee, maar het kan heel goed zijn dat men straks ook kijkt van, god, in het begin van die kunstmatige intelligentie stelde men zich dit soort vragen nog, maar daar zijn we allemaal helemaal aan gewend. En hoort bij nieuwe ontwikkelingen, zegt u. En ik vind het verstandig om daarmee te experimenteren, ook met kinderen. Maar het rommelt wel een beetje, want vandaag werd bekend dat een van de AI-grondleggers bij Google is opgestapt. Hij noemt nepnieuws en nepbeelden een groot gevaar. Hij waarschuwt ook voor de gevolgen van deze ontwikkeling. Dus het lijkt wel alsof er ook wel gevoeld wordt van, ja, er zitten wat risico's en we weten nog niet precies hoe het goed fungeert, meneer Haring. Dat is waar. En het verschil tussen nep en echt is natuurlijk iets om je zorgen over te maken. Maar moet je dan kinderen nu al toegang geven tot zo'n bot? Of moet je zeggen, we gaan even wachten totdat we nog beter weten en snappen wat hier gebeurt? Ik zelf zou op dit moment daar geen probleem mee hebben. Maar ik kijk gewoon goed hoe mijn kinderen daarmee op reageren. Ik zou zelf daar geen problemen mee hebben als mijn kinderen met een kunstmatige intelligentieapparaatje zouden communiceren. Als je ze maar wel heel erg duidelijk maakt dat dat een robot is waarmee die zit te praten, dan zie ik daar werkelijk geen enkel probleem mee. Ja, en je moet er ook bij vertellen dat alle informatie die ze geven, dat je niet weet waar die terechtkomt. Als je één op één met iemand praat, dan is dat vluchtig. Ja, dus maar meer disclaimers. Dit is een vorm van economische uitbuiting. Kinderen leveren trainingsdata voor die bots. Ja. Dat is er niet gevraagd om toestemming. Goed, we moeten afronden. De tijd zit erop. Dank voor dit gesprek, Justine Pardoen van Bureau Jeugd en Media. En Bas Haring, hoogleraar publiek begrip van de wetenschap. Dit is de dag. Zometeen hier Kunststof met Frank van der Linden. En om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Graag tot dan. Fijne avond. Dit is de dag. Is een programma van de EO. NPO Radio 1.